بظاہر معصوم مگر تباہ کن فکری گمراہی۔ پروپوگنڈا یہ کیا جاتا ہے کہ نیکی کی راہ پر چلنے اور اپنے مالک کو خوش کرنے کے بہت سے راستے ہیں۔ ہر مذہب اور ہر مسلک اس کی تلقین کرتا ہے، سب کی منزل مقصود یہی ہے، سب ہی اپنے مالک کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور ہر مسلک اور مذہب انسان کو خدا تک پہنچاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلا جائے یا کسی اور مسلک اور طریقے کو اختیار کیا جائے، مقصود صرف نیکی کی راہ پر چلنا ہے۔ جس مسلک اور مذہب پر بھی آدمی چلے گا اور نیکی کی روش اختیار کرے گا، وہ اپنے مالک کے یہاں نجات کا مستحق ہوگا۔ یہ فکر اور نظریہ اگر تسلیم کیا جائے تو ختم نبوت کے کوئی معنی نہیں رہتے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک نظام ہدایت رکھا ہے۔ یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالی نے نظام رسالت قائم فرمایا۔ ہر دور میں نبی اور رسول آئے اور ان سب نے ایک ہی اصولی دعوت دی، تاکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بھی سابقہ انبیاء کی تصدیق کی اور وہی دعوت دی جو پچھلے انبیاء دیتے رہے، اور یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر نظام رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا، میں آخری نبی ہوں، میں ایک جامع اور مکمل دین لے کر آیا ہوں جو ہمیشہ کے لیے ہے، یہ دین ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اللہ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اور اب قیامت تک انسانیت کے تمام مسائل کا حل اور انسانیت کے عروج و فلاح کے اصول اسی دین میں موجود ہیں۔ میں سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی ہوں، جو لوگ بھی خدا کی ہدایت پر چلنا چاہیں اور خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنا چاہیں، ان کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے اور میری اتباع کریں۔ اب ہدایت و نجات کا یہی واحد راستہ ہے۔ میرے بعد اب کسی نبی کی اطاعت اور پیروی کی نہ گنجائش ہے نہ ضرورت ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ اس ذات عالی کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت میں سے جو شخص بھی یہودی ہو یا عیسائی میری دعوت کو سنے اور پھر اس دین پر جسے دے کر میں بھیجا گیا ہوں ایمان لائے بغیر مر جائے، وہ یقیناً دوزخی ہوگا۔ اس امت سے مراد آخری رسول کے مخاطب انسان ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت موجود تھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، خواہ وہ کسی بھی پیغمبر سے رشتہ جوڑتے ہو اور کسی بھی مذہب سے نسبت رکھتے ہوں۔ بطور نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دو بڑی امتوں کا ذکر کیا، جو دو جلیل القدر پیغمبروں کے دین پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اور ان کو بھی اس امت خطاب میں شامل فرما کر یہ حقیقت واضح کی کہ میری بعثت کے بعد اب ساری دنیا کے انسان، خواہ وہ کسی نبی سے نسبت رکھنے کے دعوے دار ہو، وہ میری نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کے مخاطب ہیں، اور اب جہنم سے نجات اسی کو ملے گی جو میرے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے گا، اور جو میرا دور نبوت پانے کے بعد بھی میرے دین پر ایمان لائے بغیر مرے گا وہ جہنمی ہوگا، اور کوئی نیکی، کوئی مسلک اور کسی نبی سے نسبت اسے جہنم کے عذاب سے بچانے والی نہ ہوگی۔ بلکہ ایک موقع پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میرا دور نبوت پاتے تو لازماً میری ہی پیروی اور اطاعت کرتے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لزللتم عن سواء السبیل ولو كان موسى حيا وادرك نبوتي لاتبعني. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات عالی کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تمہارے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے اور تم ان کی پیروی کرنے لگو اور مجھے چھوڑ دو تو یقیناً تم راہ راست سے بھٹک جاؤ گے. اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے اور میرا دور نبوت پاتے تو لازماً میری ہی پیروی کرتے. دارمی، مسند احمد.